złoty strzał. Oto złoty strzał, syn. Da. Oto złoty strzał, synu, dawka chorego rapu. Mój styl jak Husqvarna rozpierdala łeb na pół. Śmiertelne fatum prosto z poznańskich kataków. Jak plemię Zulu następuje atak po ataku. Jak jebany Nosferatu, jestem złym charakterem. Nocą wychodzę na żer, a pod ziemię to mój teren. Kamikadze za sterem, pod prąd przez autostradę. Do przodu jadę, trując w mic, trującym jadem. Dam ci dobrą radę, ścisz, albo lepiej stop wciśnij. U słabych raperów wywołuję samobójcze myśli. Jest tak, w kręgach wzbudza mnie smak. W religijnych kwestiach mój rap to herezja. Oto liryczna bestia, wieje zachodni huragan. Dopadam miękkie fryty jak średniowieczna plaga. Jak kwaśny deszcz spadam, niszcząc wszystko wokół, pozostawiając ludzi w pouderzeniowym szoku. Jestem mocnym ogniwem, synu. Jestem mocnym ogniwem, synu. Tak. Sprawdź to, nie jestem estradową gwiazdą. Podziemny bastion jak zawsze wspiera miasto. Światła gasną, więc znów do przodu ruszam. Oto Poznań, nawiedzony jak czerwona róża. Poczuj ból w uszach, krytycy na chuj mi skoczyć mogą. Jesteście jak pies, który goni własny ogon. Idę swoją drogą na swój sposób, słowo po słowie. I kładę spoconą lachę na to, co kto o mnie powie. Ciągnie się moja opowieść, do przodu pomału. Ten flow uzależnia jak heroinowy nałóg. Bez bounce'u pedałów, jak mój człowiek jest docha. Chore gówno kocham, hardcore, a nie liryczna wiocha. To popierdolona jazda, fantazja, eutanazja. Dokuczam jak astma, więc głośniej radio nastaw. Wjazd do miasta, Polski zachodnia strona. Wysyłam ultradźwięki w przestrzeń niczym sonar. Dawka okultystycznych praktyk, heretyk podważający religijne fakty. W stan katarakty wprowadzam wszystkich słuchaczy, aplikując swój rap do twoich krwionośnych naczyń. Sprawdź to, głos ma Poznań, sprawa prosta. Odejdź lub zostań, oto liryczna chłosta. Moja gadka ostra jak piła z drugiego wersu. Powtórzę jeszcze raz, żebyś pamiętał, kto jest tu. Jestem mocnym ogniwem, synu. Jestem mocnym ogniwem, synu. Tak.